społecznych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 listopada, jest 19. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie komentarze przedstawicieli MON-u i prezydenta do decyzji o wycofaniu wniosków o awanse generalskie. Historyk IPN-u, który badał relacje polsko-rosyjskie, musi wyjechać z Rosji. Zatrzymała go Federalna Służba Bezpieczeństwa. Prawie 2 godziny dziennie spędzają dzieci z telefonem albo komputerem. To są badania ze Stanów Zjednoczonych. Eksperci biją na alarm. Wnioski o awanse generalskie zostały wycofane, bo chcemy porozumienia z prezydentem. Tak to tłumaczy wiceszef MON-u Bartosz Kownacki. Przypomnijmy, na początku października resort obrony poinformował, że do prezydenta wpłynęło 14 wniosków o awans na stopnie generalskie. 10 listopada szef BBN-u Paweł Soloch ogłosił, że w święto niepodległości nominacje nie zostaną wręczone. Prezydent zwrócił się o dodatkowe informacje w tej sprawie. A tak dziś o sprawie mówił w TVP Info Bartosz Kownacki. Wnioski o nominacje zostały wycofane, żeby ta atmosfera była lepsza, lepsza atmosfera współpracy, żeby nie budziło takich sensacji i pytania dziennikarzy, co i róż, a dlaczego, jak państwo chcecie współpracować, skoro prezydent na przykład nie podpisał nominacji, a prezydent argumentuje to tym, że jeszcze nie zostały pewne rozstrzygnięte rozwiązania dotyczące systemu dowodzenia i kierowania armią. Decyzja o wycofaniu nominacji jest zaskoczeniem dla prezydenta, mówi z kolei szef prezydenckiego gabinetu. Krzysztof Szczerski podkreślił, że w tej sprawie nie chodzi o ocenę personalną kandydatów. Cały czas ten warunek, który jest dzisiaj stawiany, czyli najpierw dyskusja o kształcie systemu dowodzenia polskim wojskiem, a potem wypełnić ją powinny osoby na funkcjach generalskich, jest aktualna. W wywiadzie dla TVN24 prezydent Andrzej Duda mówił, że bardzo zdziwiła go informacja MON-u o wycofaniu wniosków o awanse generalskie i przyznał, że dotarła do niego przez media. Historyk IPN-u Henryk Głębocki został 2 dni temu zatrzymany przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Poinformował o tym dzisiaj Instytut. Przekazano mu decyzję o konieczności opuszczenia terytorium Rosji w ciągu 24 godzin pod przymusem deportacji. Nie podano powodu takiej decyzji. Henryk Głębocki od 1993 roku badał zbiory archiwalne i biblioteczne, które dotyczyły relacji polsko-rosyjskich w XIX i XX wieku. Eksperci i politycy rozmawiali we Wrocławiu o reparacjach wojennych. O tym, że należy się ich domagać od Niemców, mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości. W ekspertyzie przygotowanej przez Biuro Analiz Sejmowych stwierdzono, że jest to zasadne. Argumenty za dyskusją na ten temat przedstawia senator PiSu Jerzy Czerwiński. Ta kwestia w sposób jasny umiejscawia katów i ofiary. Odpróbuje się te role katów i ofiar wymieszać. To my byliśmy ofiarami i powinniśmy może nie tyle, że wystawić rachunek, ale na pewno podliczyć straty, które ponieśliśmy w czasie II wojny światowej. Z ekspertyzy przygotowanej przez służby prawne Bundestagu wynika, że reparacje Polsce nie przysługują. Psychologowie biją na alarm. Z badań wynika, że w Stanach Zjednoczonych dzieci poniżej 8 roku życia spędzają średnio prawie 2 godziny dziennie przy tablecie albo smartfonie. Telewizja Fox News przedstawiła raport dotyczący wpływu mobilnych urządzeń elektronicznych na rozwój dzieci. Według październikowego badania dzieci w USA do 8 lat na przenośnych urządzeniach elektronicznych spędzają około 108 minut dziennie. 4 lata temu to był kwadrans. Naukowcy podkreślają, że to może doprowadzić do zaburzeń koncentracji i depresji. W Stanach Zjednoczonych w ostatnich 7 latach liczba dzieci, które doświadczyły takich problemów, wzrosła o 60%. Średnia wieku, w którym tutejsze dzieci dostają swój pierwszy własny smartfon, wynosi 10 lat. Ostatnie badania pokazały, że przez nastolatków jest to najbardziej pożądany prezent na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Psychoterapeuci twierdzą dodatkowo, że dzieci, które zbyt dużo czasu spędzają w taki sposób w internecie, mają problem z adaptacją środowisku oraz są mniej podatne na aktywny tryb życia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. O 20 w Trójce kolejne informacje. Tej nocy na zachodzie i na wschodzie deszcz za śniegiem, śnieg także na południowym wschodzie i w górach. Na wschodzie, południu i w centrum poniżej 0, od minus 1 do minus 3, w innych regionach od 0 do 3. Jutro będzie pochmurno z przejaśnieniami. Deszcz i deszcz ze śniegiem popada na zachodzie kraju od 2 do 5 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Zagadkowe zakończenie roku na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Retransmitowany tym razem ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście. W reżyserii Janusza Kukuły. W rolach głównych Anna Cieślak, Krzysztof Gosztyła, Andrzej Ferenc oraz Henryk Talar. Prosimy nie regulować radioodbiorników. Pan Henryk, on chyba nie żyje, chyba leży tam. Z nim zawsze są jakieś kłopoty.

słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chcę być do końca. Sing out to the sound and make it brighter. Canto para soles y levantar. Sing out to the sound and make it brighter. Canto para soles y levantar. Si dziękuję bardzo. Niektóre z wierszy wymagały lekuchnych opracowań, niektóre z wierszy połączyłem w jedną pieśń. Tak to miało w przypadku Modlę się o miłość. Jako pierwsza powstała na tę płytę. Dla tych, którzy marzą o miłości. Modlę się o miłość. Modlę się o miłość prawdziwą, co się nie zmieni, co przyjdzie od razu bez nadziei. Pokochać człowieka, by stać się samotnym, być przy najbliższym, by znaleźć się dalej. Miłości ludzkie stacyjka u Boga. Kochać człowieka, żeby zdążyć do Boga. Miłości ludzkie stacyjka u Boga. Kochać człowieka, żeby zdążyć do Boga. Modlę się o miłość prawdziwą. Modlę się o prawdziwą, co się nie zmieni, co przyjdzie od razu bez nadziei. To nic, tak trzeba, bo taka jest droga. Właśnie to szczęście otworzą się oczy. Miłości ludzkie stacyjka u Boga. Kochać człowieka, żeby zdążyć do Boga. Miłości ludzkie stacyjka u Boga. Człowieka, żeby zdążyć do Boga. Modlę się o miłość prawdziwą.